Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an'da başörtüsü konusu. Allah Teala bizi yaratan Rabbimizdir, Mevlamızdır. Bizi yaratmasının tabii amacı var. Her varlığın bir görevi vardır. Güneşin de, havanın da, suyun da, galaksilerin de, meleklerin de. Hiçbir varlığı, canlı ya da cansız, boşuna yaratılmamıştır. İnsanın yaşamasındaki düzen, denge de Allah Teala koyduğu kanunlara uygun olması gerekir. Uyumazsa ne olur? İnsan dünyada maddi olarak zarara görür, yani bedensel olarak ve tabi alemde Allah korusun zahmetini çeker. Ve bu baş örtüsü meselesine gelince bizi yaratan Mevlamız bunu bize buyuruyor. Önce inşallah Nur Suresi ayet 31'den başlıyorum. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul lil müminati. Burada Mevlam buyuruyor. Ve kul lil müminati, Habibi Muhammed'in mümine, kadınlara da söyle. Burada ve kul, vav atif ile geliyor. Mümine, kadınlara da söyle. Çünkü bundan önce ayet-i kerimede kul yine vardı. Oradaki kul de mümine erkekler içindi. Ki orada Rabbim buyurmuştu, yani buyuruyor da Mevlam, Habib Muhammed'in mümin erkeklere söyle, onları gözlerine yumsunlar, harama bakmasınlar, Mevlam buyurmuştu. Harama bakmak, yani bir erkeğin mahremi olmayan bir kadına, kıza açık yana bakması haram olduğuna göre, tabii ki bir kadının kızın da örtünmesinin farz olması bu nedir? Yani aklı mantığında gereğidir, doğaldır. Allah'ın hükmü tabii ki budur. Çünkü Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde kul lil müminine yeguldu min ebsarihim. Allah buyuruyor. Habib Muhammed'im mümin erkeklere söyle. Onlara gözünü yumsunlar, harama bakmasınlar. Bakılması bile haram olduğuna göre ya onun gösterilmesi tabii ki daha büyük haramdır. Ve Allah-u Teala bizlere burada böyle buyuruyor. Ve kul lil müminati. Habibi Muhammed'im yine söyle. Mümine kadınlara da söyle. Erkeklere mümin denir. Hanımlara mümine denir. Müminat da müminenin çoğuludur. Mümin, iman edici, iman eden, inanan anlamına geliyor. Bazı ayet-i kerimelerde Allah-u Teala kul linnâsi gibi buyuruyor. Yani ya Muhammed'im insanlara söyle buyuruyor. Ki bazı ayet-i kerimeler de ya eyyühen nasu gibi geliyor. İnsanlar diye geliyor. Çünkü insanların hepsi gerçekte Allah-u Teala'nın kuludur. İnanan da, inanmayan da. Yani bazı gafiller inanmasalar da onu yaratan yine Allah Rabbimiz birdir. Derler. Bunun için eğer ayet-i kerimede ey insanlar diye geliyorsa bu bütün insanları kapsar. Bunlar genelde imanla ilgili konulardır. Yani her insanın inanması Allah katında tabii ki zorunludur, farzdır. Ancak İslami yaşantılara gelince bunlar ancak ki müminlerle ilgilidir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak, nasıl bunlar mümin, müminelerle bağlantılı ise, örtünmek de ancak mümine kadınlarla ilgilidir. Bu için Mevlam buyuruyor, Habibim Muhammed'im, mümine hanımlara söyle. Yağlulune min ebsarihinne. Bunlar da gözlerini yumsunlar. Yani mümine kadınlar da gözlerini dikip cam kenarına oturup da erkekleri devamlı izlemesinler böyle buyuruyor. Çünkü bir hanım ne kadar inançlı da olsa, bilinçli de olsa, mümine de olsa her insanda nefsi emmare denen bir güç olduğuna göre her kişi sürekli baktığı zamanlar ne kadar evli bile olsa başkalarında başka bir aradığını bulabilir. Onlara karşı gönlüne bir meyil olabilir, oluşabilir. Bunun için Mevlam böyle buyuruyor. Habibim Muhammed'im, mümine kadınlar da söyle, onlar da gözlerini yumsunlar. Yani sürekli erkeklere bakmasınlar. Ve yahfazne furucehunne. Ve edeplerini de muhafaza etsinler, örtsünler, korusunlar. Böyle yapıyor. Bir kadının örtmesi gereken yerleri o kadının edep mahrem yerleridir kadının yani. Ve la yubdine zinetehunne. Böyle buyuruyor. Ve onlar zinetlerini de süslerini de açığa çıkarmasınlar. Yani küpelerini, bileziklerini, şunları bunları, gerdanlıklarını bunlar da açıkça meydana çıkarmasınlar. Bu zinet eşyalarının gösterilmesi bile demek ki İslam'da caiz değil. Ya bunların takıldığı yerler, yani kulak, bilekler, gerdanlık tabii ki daha büyük haram oluyor. İlla ma zahre minha. Ancak ki örtülmesi gereken yerin dışında kalanlar ki hanımların yüzleri ve elleri bilekten aşağı göstermesine bir sakınca olmuyor. Tabii yine bununla beraber eğer bir fitneye sebep olacaksa yine hanımlarımızın yüzünde sağa sola dönerek falan böyle sakınmaları gerekiyor. Vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihin. İşte Mevlam buyuruyor burada. Baş örtüsü konusunu Mevlam burada buyuruyor. Vel yadribne darbesinler. Aslında darb bir şeye sertçe çarpma, vurma anlamına gelir. Yani burada Mevlam mübalağa olarak burada böyle. Yani özen göstererek özellikle bir humuruhinne, humur da himarın çoğuludur. Himar da baş örtüsü anlamına gelir. Baş örter, bir örtü. Bunlar baş örtülerini de ala cuyubihinne ceybte boyunlarına yakalana kadar uzatsın, örtsün der. Yani baş örtüsünün de çok küçük olmaması gerekiyor. Boynun, ensenin ve omuzlara kadar yakalarında örtülmesi gerekiyor. Şimdi bu ayet-i kerimede burada iki konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Biri burada Mevlam buyuruyor, mümine kadınlara söyle, onu örtünecekler. İkincisi başlarını örtecekler. Boyunları örtecek bunların, yakalarına kadar bu örtü büyükçe olacak Mevlam buyuruyor. Bir ayet-i kerimde okuyayım inşallah. Sonra açıklamasını ikisinin birinden yapalım. Ahzab suresi ayet 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezbacike. Burada Mevlam şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi zişan. Yani şan, şeref sahibi. Allah katında makam sahibi. Nebi, peygamber. Kul. Önce ayet-i kerimede hemen kul. Yani söyle, anla, tebliğ anlamına geliyor. Burada işte önce ya eyyühen nebiyyü geliyor. Burada Allah-u Teala'nın önce Resulullah'a, peygamberimize bir iltifatı var burada böylece. Yani peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin öyle sıradan bir insan olmadığı, evet Abdüvesülü'dür, Allah'ın o da kuludur, peygamberidir ama tabi onun bir özelliği, farkı var tabi ki. Onun için burada Mevlam buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi zişan. Yani şan sahibi, şeref sahibi, makam sahibi peygamberi. Kul, söyle. Söyle. Kimlere? Li ezvacike. Önce zevcelerine, hanımlarına. Bakın nasıl bir Allah'ın koyduğu bir kural, bir usul ile burada oluyor. Habibim, önce zevcelerine, hanımlarına, onlara söyle. Sonra ve benatike, kızlarına söyle. Önce zevcende, hanımdan başla. Ondan sonra kızlarına söyle. Tabii kız da, torun da buna giriyor. Ve üçüncü basamak ve nisail müminine. Ve nisail müminine. Nisa kadın anlamına geliyor. Müminin de imanlı erkek anlamına geliyor. Erkekler. Mümin erkeklerin hanımına da söyle. Onlara söyle. Demek ki önce zevcene söyle. Hanımına söyle. Sonra kızlarına söyle. Tabi bu arada kız karındaş da ki abla filan da buna giriyor. Ve arkadan Mevlam buyuruyor. Ve nisal müminine, müminlerin hanımlarından söyle. Yani mümine kadınlara söyle. Yudnine aleyhinne min celabibihin. Bunların cilbaplarını, örtülerini de baş üzerine uzatsınlar, yüdniğine yakınlaştırsınlar. Yani ta omuza kadar böyle örtsünler bunlar. Yakaları, boyunları örtülsün. Zalike böyle yapmak, bir mümine kadının örtülmesi edina en yurefle. Bunların bilinmesine en yakın delil, kaynak budur. Fela yüzeyn ve bunlar eza olunmazlar, olmamaları için. Demek ki bir kadın, bir genç kızımız güzelce başını örttüğü zaman, boyunu falan göstermeden gerdanlığını güzelce örttüğü zaman bu nedir? Ben müminim demektir. Yani kadının bu inanç açısından bir gerçek kimliğidir. İnancın gereğidir bu. Gereğidir. Ben mümin demektir. Böyle yapınca zalike etna yurefde. Bunlar bilinirler ki evet şu kızcağız, bak baş örten hanım, şu kız bu gerçek bilinçli Müslümandır. Yani İslam'ı bir de yaşayan mümindir. Tabii başını örtmeyen kişiye kafir denmez. Ancak bir kişi başın örtüsünü kabullenmezse, inkar ederse O zaman bu ayet-i kerimeyi inkar ettiği için tabii dinden çıkmış oluyor. Çıkmış oluyor. Ama bir hanım şu anda başını örtmüyorsa bile, başörtmenin farz olduğunu, Allah emir olduğunu kabul ediyorsa, tabii başını açtığı için günaha girer. Kuşkusuz bu. Çünkü Allah'ın emrine bir isyandır tabii bu. Günah olduğu kesindir. Haram işliyor. Günaha giriyor tabii. Hatta büyüyen bir haram oluyor bu. Yani çığ gibi büyüyen bir haram oluyor. Mesela bir kişi evinde içki içse, tabii haramdır, içtiği kadar. İçki bitti mi, günah orada yazılmıyor tabii. Ama bir hanım dışarıya açık başa çıktığı zamanlar, dışarıda o hanımı, o kızı kaç tane erkek görürse onların aldığı günah bir misli katı da buna yazılıyor. Yani Allah korusun, öyle sınırlı olmayan, sürekli büyüyen bir günah olmuş oluyor. Ama bununla birlikte yine de bir hanım baş örtmenin farz olduğunu kabullenir. İlahi emir der, inanır. Ama yapamasa da günahkardır. Hiç olmazsa elhamdülillah imanı vardır. Ama bir bırakalım kadını da, bir erkek bile, ki erkeğin baş örtmesi tabii erkeğe farz değildir. Böyle olduğu halde bir erkek kadınların baş örtüsüne karşıyım derse, Allah korusun, Allah ayetine karşı geldiği için Allah katında İslam hukukunda dine çıkmış oluyor Nevzibillah Teala. Mevlam buyuruyor, başını örtenler bunlara bilinirler ki bunlar müminedir, inançlıdır, İslam yaşayan bilinçli Müslümanlardır. Fela yüzeyn, bunlara eza olunmaz. Yani bunlara kötü gözle bakamaz erkekler. Demek ki bir kızcağız güzelce başını örtmüş, onu gören bir erkek bekar bile olsa ona kötü göze bakmaz böyle. Evet, hoşuna gidebilir, onunla bir yuva kurmak isteyebilir ama hep iyi amaçlarla o gözle ona bakar. Ama açık saçık olan bir kıza, kadına bakan kişi o anda onlara başka duygularla bakar. Duygu meselesi var burada. Bir de burada Mevlam buyuruyor, eza olunmazlar. Çünkü bir kıza, bir hanıma art niyeti erkekte açlar baktıkları zaman o kız ondan rahatsız olur. Nedir bu da? İşte nazar değmesi. Göz değmesi. Haktır böyle. Hadis-i şerifte geliyor. El-aynü hakkun buyuruyor. Hadis çoktu bu konuda. Hadis sahihle vardı burada. El-aynü hakkun, göz değmesi haktır. Yani vardır, sabittir, gerçektir anlamına geliyor. Bunun için hele yaz mevsimlerinde, sıcak günlerde aşırı açık gezenler tabii ki gözleri kendine çeviriyorlar. Onlara bakılıyor. Art niyete bakılıyor. Onlara bu göz değmesi oluyor. Onların hepsinde eve dönünce bir başarısı olur onlarda. Başarısı olur. İşte bir sıkıntı olur. İşte öyle kalbimi sıkıntıyor. Gönlümde bir sıkıntı var, bir darlık var. İşte başım çatlıyor der. Nedir bu? Göz değmesi işte muhteremler. Şimdi dönelim inşallah geriye. İki ayet-i kerimenin anlamını birden inşallah açıklamaya çalışalım. Günümüzdeki bazı kişiler başlar örtülürse şirat gelir diye bir kışkırtmacılık yapıyorlar. Peki böyle bir şey var mı? İşte önümüzde muhteremler. Yani onlara ayetlerin numarasını veriyorum. Sur ismi veriyorum onlara böylece. Bakınız. İlk ayet-i kerime Nur suresi ayet 31. Lütfen baksınlar, Kur'an'a baksınlar. Yani baştaki şiat gelir mi diye. Velham buraya burada ve kul lil müminati, mümine kadınlara söyle, yalnız onlara başta örtecek de. İslam'daki uygulamada gerek asıl saadette, Emevi döneminde, Abbas döneminde, diğer dönemlerde, özellikle Osmanlı Devleti döneminde, ki Osmanlı Devleti İslam Devleti'ydi. Osmanlı İslam Devleti'ydi ve Osmanlılar dünyada tek süper güç Osmanlılar. Öyleyken ne yaptı Osmanlılar? Diğer insanların inancına, yaşamına karışmadılar. Eğer İslam'a böyle bir şey olsaydı, bugün İstanbul'da ne Rum Patrikliği bulunurdu, ne Rum diye bir şey kalırdı orada. Yani İslam'a göre Müslüman olmayan bir kadın, Müslüman olmayan bir kadın baş açı geziyormuş, gezebilir. Yani İslam'a göre İslam ülkesinde yaşayan zimmiler, yani Müslüman tebaasına giren gayrimüslimler, bunlar içki içerisinde ceza verilmez bunlar. Bunlar domuz eti yiyebilirler bunlar. Onlara karışmaz bakın. Yani İslam'daki bakın anlayışa bakın. Yani İslam'ı öcü bir gözümeye kalkışanlar, yani lütfen duysunlar bunlar yaşamada. Yani art yedin sıyrılsınlar. Halkı kışkırtmasınlar bunlar. Vatanımızı bölmesinler bunlar. Bak Allah ne buyuruyor? Ve kul lil müminat, Allah buyuruyor. Habib Muhammed'im, sen mümine kadınlara. Buradaki lil'deki lam nedir? Lam tahsis deniyor buna. Yani özellik anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed seni hasaten, özellikle yalnızca mümine kadınlara söyle, onlara başlarını örsen buyuruyor. Demek ki İslam'da ancak ki müminlerin başörtmesi gerekiyor. Müminin dışına kalan kişiler, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister ateşper olsun, ister laik olsun, ne olsa olsun, ateist olsun, ne olsa olsun, İslam bunlara başını zorla örtürmüyor. Allah bir şey emretmiyor. Kur'an açıkça örtürmüyor. Şimdi efendim diyorlar ki işte bu layıklığa aykırı başörtüsü diyorlar. Tam anayasada ikinci maddesi, tabi layıklık ilkesi var anayasada. İkinci maddesinde layıklık ilkesi var. Yine anayasanın bir de 24. maddesi var ama ya. Onda da din ve vicdan hürriyeti var ama onda da ya. Din ve inanç hürriyeti, özgürlüğü var onda kardeşim. Şimdi şöyle diyelim. Bu arada Rabbim bize buyuruyor. Habibim Muhammed'i mümine kadınlara söyle. İkinci okuduğum ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor. Ya Muhammed'im, Nebi Zişan'ım, önce zevcelerine, kızlarına, mümin hanımlarına söyle, başını örtsün der Mevlam buyuruyor. Peki yani bu başörtüsü nasıl olacak şimdi? Başörtüsünün rengi, çapı burada bilinmiyor. Sonra Kur'an'da Allah'ın bize emrettiğini de başörtüsü nasıl bağlanacağı Allah bize bildirmiyor bunu, emretmiyor. Demek ki Allah Teala bunu kadınların zevkine bırakıyor. Kadın başörtüsünü tabii çok çekici renk olmamak koşuluyla başörtüsünün şekli, kalitesi, standardı böyle bir şart yok böylece. Çapı büyüktü, şart yok. Ayrıca nasıl bağlanır Allah Teala bunu kadınların zevkine bırakıyor. İsteyen hanım başörtüsünü önünden bağlar. İsteyen arkasından bağlar. İsteyen yandan bağlar, isteyen tepeden bağlar. Bu nedir? Tabi dönemlere göre, ülkelere göre, yörelere göre bu değişir. Demek ki başörtüsü İslam'da bir temeldir. Ancak mümini hanımları bağlar. Ama başörtüsünün bağlanmasına gelince Allah buna bir kayıt koymuyor. Koymuyor böyle. Bu kanların zevkine bırakılan özelliktir bu. İç önünden bağlar, arkadan bağlar, yandan bağlar, tepeden bağlar. Bu öyle karışmıyor. Aklıma şöyle bir konu geliyor bu şeyi hatırlayınca. Mesela bir ülkede, Türkiye olsun, başka olsun tabii. Bir ülkede bir kanun çıksa da baskı ile, zorbalıkla hanımların saçlarını kesme bir şekil getirirse, hanımların saçını ancak şöyle kesebilirler diye böyle bir kayıt getirir, sınırlama getirirse acaba ne olur ki değil mi muhtemelenler? Ne olur ki acaba bence? Tabii kadın hakkının savunucuları bu insan haklarının aykırı diye, kadın hakkına aykırı derekten tabii kıyafet koparlar bunlar bence. Demek ki herhangi bir devlet dünyada, herhangi bir devlet kadınların saç yapımına, saçlarının kesimine, kadınların saçını yapacak şekillerine karışır bir sınırlama koyarsa, kek diye bir sınırlama koyarsa, bunu zorbalıkla uygulamaya kalkışırsa, tabii ne olur değil mi? Hemen kadın hakları, savunucuları, şunlara, bunları, tabii soluğu nereye alırlar? Avrupa Hristiyan Hakları Mahkemesi'ne alırlar. Bunu kaldırmaya çalışacak bu şekilde. Böylece. O halde, demek ki başörtünün de bağlanmasını da Allah-u Teala buna karışmıyor. Allah buna karışmıyor böylece. Allah-u Teala bunu kadınların zevkine veriyor. Bu bir zevk meselesi bu da böyle. İsteyen önden bağlar, arkadan bağlar, yandan bağlar, tepeden bağlar, nasıl bağlar. Bağlar bunu. Yine bu iki ayetleri okuduğumuz ayetleri kerimelere göre açıkça, net bir şekilde bunu gördük ki burada. Bu Allah-u Teala verdiği emriyle, gerek kulüyle, Mevlam burada ne emredip peygamberimize, ancak mümine kadınlara söyle. Onlara söyle. Demek ki İslam'da mümini olmayanların dışındakilerin başlarını örtüme bir konu yok zorla böylece. Şimdi anayasanın ikinci maddesinde laiti ilkesi var mı? Var mıdır? Şimdi diyor bazıları günümüzde böyle fetva verme kalkışanlar, ne diyorlar bazıları? Yani güya hukuk adına konuşanlar. Ne diyorlar? Başörtüsü laiti aykırı diyorlar. Peki başı örtmek laiti aykırı da başı zora açmak, bu niye aykırı acaba? Aynı anayasanın 24. maddesi var. Orada ne var? Din ve inanç özgürlüğü var burada böylece. Peki bir insan din inancından dolayı, ki anayasa bunu kanuna almış burada. Yani anayasanın 24. maddesine girmiş bu böylece. Ülkede yaşayan her insan anayasanın bu temin altına girmiştir böylece. Her insanın burada din inanç özgürlüğü vardır. Anayasanın temin altına girmiştir bu böylece. Peki başları örtmek laikliğe aykırı oluyor da zorla açmak bu anayasaya aykırı değil mi peki bu muhtemeler? Aykırı da böylece. İşte nedir bu ortası? Ortasını bak Kur'an-ı Kerim koyuyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim koyuyor. Nedir bu? İsteğe bağlı işte muhtemelen. İsteğe bağlı böylece. Evet doğru. Eğer bir ülkede kanun çıksa ki okullarda işte şurada burada neyse şurada burada ya hanımlar herkesin başını örtmesi bütün kadınların istisnasız bütün kanunu örtmeleri böyle zorunlu hale getirirse bu tabi laikliğe aykırı böyle. İslam'a aykırı olmadır. İslam aykırı bence. Ama bunun aksi de yine aykırı ama. Yani yine kanunla, baskı ile, dayatma ile zorla her gün başını açmak, bu da anayasaya aykırı, İslam'a aykırı muhteremler. Yani ben hukukçu değilim muhteremler. Ama hukukun gereği budur böyle. Aklı, mantığı yolu budur ama böyle şey. Aynı anayasada iki madde var böyle. Birinci madde var, ikinci madde var, 24. madde var böyle. İkinci madde layıklı diyor böyle. Diğer madde ne diyor? Din ve inanç özgürlüğü, hürriyeti diyor muhtemelen. İşte İslam ne yapıyor? Bakınız İslam orta koyuyor muhtemelen böyle. Ortada İslam koyuyor böylece. Kimsenin İslam başları örtmüyor muhtemelen. İslam kimsenin başını zorla örtmüyor. Yine İslam kimsenin başları açmıyor daha muhtemelen. Yani bu insanların inancına kalan bir şeydir. Yine bu başla örtülmesi meselesi Allah-u Teala bak karışmıyor. Allah Teala bunu kadınların zevkine bırakmıştır. Bırakmıştır böylece. Başın örtülmesi, hanımların örtülmesi konusu gerçekten fıtri bir olay mıdır? Fıtri. Hılkat. Yani yaratılıştan kaynaklanan Allah'ın koymuş olduğu bir fıtrat kanundur bu. İnsanın dışında da ne kadar canlı cansız varlıkları varsa her varlığın bir dış koruması vardır muhteremler. Ağaçların kabukları vardır. Meyvelerin kabukları vardır. Bir elma, ayva kabuğu sövüldüğü zaman, bir patates kabuğu sövüldüğü zaman ne yapar? Kararır muhteremler, kararır. Gerçekte o patatesin kabuğu, elmanın kabuğu gerçekte çok ince bir zar gibidir onlar gerçekte. Onun o dış örtüsüdür. Onu koruyan budur. Onun fıtratı budur işte. Elma kesildi mi, kabuğu soyuldu mu, tabii oksijen teması ile yanar, kararır muhtemelen, bozulur. Bozulur böyle şey. Hatta mesela suni ambalajlar bile bu şekildedir. Bir ambalaj patlayınca, delinince, açılınca içindeki maddeler bozulurlar. Hayvanların da Mevlam onlara Allah tüy vermiştir. Kıl vermiştir, işte kanat vermiştir, tüy vermiştir. Bu da onların nedir? Dış giyimleri, onların korumaları. Allah da insanlara örtünmeyi farz kıymadır. Farz kıymadır insanlara da. Biliyorsunuz Adem babamız da Havva annemizin cennetten kovulma neden onların çıplak olmaları oldu. Böylece. Çünkü ikisi de yasaklı meyveyi yiyince tabi cennet giysilere düzen döküldü, çıplak kaldılar. Evvelen bunları cennetten sürdü. Bu dünya gezegeni gönderme Evvelen bunları. Mevlam bize buyuruyor Araf ayet 27'de. Yani örtülme fıtrat olduğu Mevlam bize buyuruyor. Rahim. Ya beni Adem'e. Bakın burada Mevlam bize böyle buyuruyor. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları. Kim Adem oğulları? Bütün insanlar. Önceki ayet-i kerimelerde müminlere söyle, müminlere söyle idi. Çünkü başörtmek neydir? İbadettir. Farzdır böylece. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. Demek ki başörtmek de ibadettir, farzdır. Bu ancak müminleri bağlar. Oradan öyle mi? Böyle buyurdu böyle şey. Ve yine namaz kılmamak, oruç tutmamak, içki içmek, işte şunu bunu yapmak nasıl günahsa aşamak da gün olmuş oluyor. Burada Mevlam buyuruyor, ya beni Adem'e Ey Adem oğulları. Bu bir insana kapsayış. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Budist olsun, ateist olsun, nece olursa olsun. Uydurma hangi inancı, sapık inanca bağlamış olsa olsun ama hepsini kapsıyor. Allah buyuruyor. Ey Adem oğulları, la yeftinenneküm şeytanı sizleri şeytan aldatmasın, fitneye düşürüp kandırmasın. Bu da şeddar bir bakar. La yeftinenneküm şeytanı. Şeytan sizleri fitneye düşürmesin. Aldatmasın sizleri, kandırmasın. Kema ahrece ebeveyküm minel cenneti. Ebeveyninizi, babanın annenizi cehennetten çıkardığı gibi size cehennete girmeyi engellemesin. Nasıl çıkardı şeytan ebeveynimizi cehennetten, Adem'in havanemizi? Yenziyü anhüba libasihüma lirüma sevatihüma. Aç kalım gibi. Onlara şeytan yemin etti, sanki bir nasihatçi gibi oldu, ağladı, bazı roller yaptı şeytan onlara, kendini iğneti gösterdi onlara, öyle yaklaşır gibi görür gösterdi, onları kandırdı, onlara o yasaklanmış meyveyi yedirdi. Tabii cehennet giysileri döküldü, çıplak kaldılar. Bizim Mevlam buyuruyor, ey Ademoğulları gözünüzü açınız. Mevlam buyuruyor. Yani agah olunuz. Ey Ademoğulları, ey bütün insanlar, erkek kadın, hepiniz de açın gözünüzü, aldanmayınız. Kesin de şeytan sizleri aldatmasın. Ne ile? Açıklık ile açılmayınız. Demek ki ilk işlenen günah insanlık tarihinde ne oldu? Yenen bir gıda ile bedenin çıplak kalması oldu. Ve dolayısıyla da cehennetten kovulmamıza sebep oldu. Bu dünyaya bir sürü geldik buraya, bu dünya gezegenine. Adem babamız, Havva anamızın çıplak olmaları cehennetten kovulmanın sebep olduğu gibi, dünyaya sebep olduğu gibi. Demek ki ne de bunun anlamı, mefhum muhalefi nedir? Karşı anlamı, bir insan dünyada da çıplak olursa o da cennete girenmez anlamına geliyor muhtemelen. Yani şeytan sizi üstüne girseniz soymasın. Açılmayınız. Allah çıplak olmayınız. Olmayınız. Ebeveyn cehennetten çıkarıldığı gibi siz oraya giremezsiniz. Mevlam buyuruyor. Peki şeytan nasıl bir şey? Mevlam buyuruyor. İnnehu yarakum. O şeytan sizleri görüyor. Kuvve ve kabili. Şeytan, iblis kendisi de onun kabilesi de. Onun ordusu da, askerleri de, ona bağlanan güçler de onlar sizi görüyorlar. Min haysu la teravnehum. Siz onları göremezsiniz, onlar sizi görüyorlar Mevlam buyuruyor. İçimize giriyorlar. Elektrik akımı gibi kan dolaşımına dolaşıyorlar. Kalp etrafına gelirler. Eğer bir kişinin kalbi o anda gaflette ise, yani Allah'ı unutmuş, başka bir şeye dalmışsa, buna gaflet deniyor. O anda kişinin kalbine bunlar, Allah korusun, fısıldamaya başlıyorlar ve bunu kalp kulağı duyar muhtemelen. İnsan yapısı böyle yapılmıştır. Yani bunları ki Mevlam buyuruyor, demek ki şeytan kişiyi buradan kandırıyor muhtemelen. Peki bu kadar tehlikeli mi bu açık saçılmak, bu kadar acaba tehlikeli mi? Evet, tehlikeli muhtemelen kardeşlerim. Bir vatanlar, milletler, ülkeler nereden bedene gelirler? En küçük bunların birimi aile yapılarıdır. Aile yapılarıdır böyle. Aileden birleşir, akrabalık olur, işte komşuluk olur, şehirler olur, kabile aşireti olmuş tabii zamanla. Ve bunlar birleşerek milletler ve bunların yaşadığı topraklarda bunlara vatan olmuş. Bunun nedir temeli? Önce aile yapısıdır. Düzenli, huzurlu bir aile yapısı. Zaten insanın ayrılan faktör de budur böyle. Yani düzenli bir aile yapısıdır. Hayvanlarda da bir tabii cinsel ilişki hayvanlarda var. Onların aynı zevki duydukları da var hayvanlarda. Onun aynı zevki yaşıyor, onlar yaşıyorlar. Onların cinsel güçleri hayvanlarında var. Ama onlarda aile yapısı yok onlarda, hayvanlarda. Tabii ne oluyor tabii? Başı başı yok oluyor. Bir kedicik zavallı erkek ellerine gebe kalır, hamile kalır. Ne yapar? Doğumu gelince zavallı kedicağız, o zavallı kedicağız. Tabii evsiz, yurtsuz, başı başı bir kedicağız ne yapar zavallı? Artık gider bir kenarıya, doğum sahnesi başlar, tek başına orada. Ne koca belli, ne anne belli, ne baba belli, ne kardeş, ne amca, dayı, teyze, halı, görümce, yenge, yok sen böyle. Bir soy sop yok bunun böyle. Şu aile yok mesela. Nikah yok şimdi bunlar böyle. Tek başına kalıyor. Ne yapıyor hayvancağız, zavallı kedicağız değil mi? Kendi imkanlarıyla orada artık ağrı çeke çeke böyle kırana kırana bir doğum yapar. Doğum yaptı ama yavrusu ne yapacak? Tabii kundak hazırlayamamış ki ona. Onu sarsın buna. Ne yapar hayvanını? Hayvan tabii yaş doğuyor. Tüy yaş hayvan böylece. Hayvan üşür o anda. Donur hayvan anında bu şekilde. Ne yapıyor hayvanını? Kurutmak için diliyle onu yalama başlar böyle. Hem kurutur, nemini ıslaklığını alır, hem bir masaj yapmış oluyor. Hayvanın kanı harekete geçmiş oluyor böylece. Doğurur ama gelene tek olmuyor tabii doğumda ya. Biraz sonra ikinin doğum sahnesiyle başlıyor. Daha ikinin doğumunu yapıyor. Üçünü yapıyor, dördünü doğumu yapıyor zavallıcağız. Her bir yavrusunun da kendi düşünün dört doğum yapmış bir kedicağız zavallı. Hiç dıştan bir yardım almadan kendi imkanlarıyla doğum yapmış. Tabii hemen bitkin bir halde var. Öyleyken ama yavrularına tabii sahip çıkıyor. Onları yalar, masaj yapar, onları kurutur. Şey kendi yarı bayın gibi yatar. Hayvanlar gelir yavruları memesine sarılırlar. Tabii varsa bir şey bunu emerler. Yavruları aç şimdi, aç. Onlara süt gerek. Süt ne için ne gerekiyor? Kedinin gıda alması gerekiyor. Ne yiyecek muhtemelen ya? Ne yiyecek şimdi böyle diye. Bir insan tipi bir şey olsa, bir aile yapısı olsa mutlaka yakınları olur. Akrabaları olur. Hiç olmazsa komşuları olur. Yakınlar olurlar. Biriyle ki bu doğum yapmıştır. Kimi süt getirir ona, kimi çorba getirir, kimi tatlı bir şey getirir. Bunu ilgilenirler bununla böylece. Ama bu kedi yavrucağız ne yapar orada zavallı kedi orada? Artık yarı bayın kalkar, sütü de yok, karnı acıkmış. Gider bir oraya bakar, bir oraya bakar, çöp bidonuna bakar, çöp poşetlerine bakar artık, oraya buraya bakar. Çam arasından, toz arasından bir şey bulabilirse zavallı tamamen rahatsızdır. İştahı yok zavallının o anda. Kuru bir ekmek bulur, onu katı kodu zor yemeye başlıyor. Zor yutar onu böylece. Mecbur yapmaya böylece. İşte demek ki eğer bu cinsellik konusu bir kontrol altına alınmasa, bunda bir denge düzen olmasa başıboş olsa ne olur? O zaman insanı Allah korusun hayvanlaşmış olurlar muhtemelen. Nitekim oluyor da böyle şey. Haberde hepiniz dinliyorsunuz tabii, duyuyorsunuz. Bazı çocuklar bir yere bırakılıyorlar böyle. Çöp bidonuna, işte cami kenarına. Genelde cami avlusuna bırakıyorlar. Çünkü camiden çıkan cemaattaki imandan gelen bir şefk, merhameti bildikleri için onlar oraya cami avlusuna bırakırlar gerçekten. Neden? Nedir bunlar? İşte gayrimeşru ilişkiler materyaller. Gayrimeşru ilişkiler bunlar. Böylece. Onu doğuran o kız kadın da abim bir hayvan gibi onu doğurmuştur. Böyle, böyle. Yalnız onu doğurmuştur ona böyle. Öyle doğurmuş onu. Onu gizli doğurmuştur o da ona böyle. Aynı hayvansın hayata inmiştir o da böyle o anda. İnsanı yitirmiştir o anda o da böyle. Onu gizli doğurmuştur onu. Sonra ne yapmış onu? Ki bir kedi, bir aslan, ayı bile yavrusuna sahip çıkar. Canını onun için feda eder. Ama bunlar hayvanın da aşağı iniyorlar bir defa. Daha vahşetin daha vahşet iniyorlar bunlar. Ne yapıyorlar? O zavallı doğan çocuğu çırılçıplak kışın karda çöp atarlar böylece. Atarlar bunu. Yavrunun ömrü varsa iyi bir insan bunu görür, alır, kurt hastaneye götürür. Şu, yoksa hayvan yavru donar ölür tam bu şekilde. Demek ki bu cinsi ilişkinin mutlaka bir kontrol altına alması bir denge düzen gerekiyor bunlar. Bu da nedir? Aile yapısı meşru nikah müessesesinin çalışması muhtemelen. Eğer bu çıplaklık aşırı giderse ne olur? Cinsel denge bozulur muhtemelen. Cinsel denge bozulur. Cinsel dürtüler kamçanır. Tahrik edilir bunlar. Nice evli erkekler tabii dışarıda daha farklı kadınları görür. Onlardaki bazı çekici şeylerini görür, onlara kapılır. Evinde eşi akşam koyun evde beklerken o zavallı bedbaht erkek ne yapar? Başka kadınların peşinde gider muhtemelenler. Zaman ki onlara gönlünü kaptırır, hanımını terk eder. Çocuğunu terk eder. Evine bakmaz muhtemelenler. Bir evde huzur olmayınca ne olur? Tabii en büyük felaket çocukların başına gelir. Anne tabii stresli. Kolosu eve gelmiyor. Tabii kadın bu haberi alıyor. Kolosu başka kadınlara gittiğini duyuyor kadıncağız. Eve kolosu ekmek de getirmiyor eve. Tabii kadın sinirlenmiştir. Kadın kederlidir, elemlidir. Kadın streslidir. Kadın bunalıma girer. Tabii çocuklarına sahip çıkamamaktır. Ne oluyor zavallı yavrular? Sokağa itiliyorlar. İşte art niyetli çocuklar bu da yaralanıyorlar. Bu da nedir bu şekilde? Ne kadar tarihte çöken milletler, devletler varsa öncelikle ahlaki çöküntü başlamıştır. Ondan sonra o devlet çökmüş muhtemelenler. Bunun için erkek olsun, hanım olsun muhtemelen. Hanım olsun. Mutlaka cinsel dengenin bir sınanması gerekiyor. Bunu aşırı tahrik edilmemesi, cinsel isteyen dürtülerin uyandırılmaması gerekiyor. Yani erkek eşini evinde görmeli. Kadınlığı eşinde bulmalı. Ona özen duyup evine gelmeli. Kadın da cinsel isteklerini eşinde bulmalı. Onu özenle beklemeli. Her şey onda bulması gerekiyor. Bu da nedir? İşte örtünme örtü muhterem. Örtü böylece ne yapar? İstekleri dürtükle kalkılır. Yoksa Allah korusun cinsel istekler böyle bazı sırsız bir şeye düştü mü bunlar? Yani ki cinsel özürlü denen bir şey insanla bağdaşmayan bir şeydir. Böyle bir şey oldu mu ne olur? Ne kadınların evine bağlılığı kalır, ne erkek evine bağlılığı kalır muhteremler. Olan tabii çocuklara olur. Aileler yıkılır. Mahkeme kapılarında boşanma için sıraya giren insanlar çoğalırlar. Boşanma için böyle. Binlerce kişiler sıraya kuruk olurlar. Boşanma davası için. Aileler yıkılır böyle. Ahlak çöküntü batar gider böyle. Yeni nesil çocukların ahlakı bozulur mu? Böyle. Sokak iter bunlar. Tabii dolayısıyla arkada ne gelir? Cinsel sapıklıklar gelmeye başlar. Mevlam buyuruyor, cennette de yine giysi var cennet baktığı hemen der. Hadis-i ayet 23'te Bismillahirrahmanirrahim velibasün fiha harir melam biriye. Cennette giysi var. Bana tabi giysileri ipek olarak yeşil olacak böylece. Bir de hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el hayâ minel iman. Buhar'da çok edalı bu hadisleri geçiyor. Yani iman 60 ya da 70 küsur şübedir, bölümdür. Bunların biri nedir? Hayadır. Haya utanma duygusu. Utanma duygusu, haya denir buna. Demek ki bu nedir? İmanın bir bölümü şübesidir bakınız. İnançla bağlantılı bir şeydir bu böylece. Çünkü Allah'a inanan kişi Allah'tan korkar. Utanır, haya eder böyle. Aşıp saçılamaz böyle. Bunu yapamaz. Bunun için örtü fıtridir ve haya ile ilgilidir bu böylece. Yani demek kadının örtüsü onun hayasıdır. Hayasıdır böylece. Yoksa haya bir defa patladı mı gitti mi tabii iş nereye varacağı artık bilemez. Yani haya örtüsü açıldı mı, yırtıldı mı bu fren patını arabaya benzer. Araba hıza giderken arabanın freni patladı. Ne olacağı bilin bilinemez artık böylece. Artık araba mı çarpacak, yoksa büyük bir kargaşa mı olacak, uçurma mı edecek bilinemez. Bunun için kadının örtüsü hayadır, iffettir, hayadır. Bu fıtrattan vardır böyle bu. Yani aile yuvasının korunması, milletin ahlakın çöküntüden kurtulması. Hanımların çoğu şimdi sigara içiyor muhtemelen böyle. Neden bunlar? Huzuru o duman arıyorlar, dumanda arıyorlar muhtemelen. Yoksa evinde huzuru bulan bir hanım sigara içemez muhtemelenler. İçemez bunu bence. Neden? Hanımlarımızda bir bunalım var işte muhtemelen. Bir tatminsizlik var bence. Ne yazık ki ülkemizin bütünlüğünü koruması gerekenler, ne yazık ki artık bilerek, bilmeyerek tabii niyetini bilemiyoruz. Bunlara yıkıcılığı hızlandırıyor bunu. Yani yangına kötü geliyorlar böylece. Biraz da görüntülü televizyonlar tabii yazılı basında çeşitli şeyler yapıyorlar. Yani tahrik edici böylece. Hanımları yoldan çıkarıcı, erkekler yoldan çıkarıcı, tahrik edici yayınlar, filmler, diziler yapıyor bunlar. Tabii sonunda ülkemize, vatanımıza, insanımıza, hatta dünya insanına yazık oluyor muhtemelen. Ahlak geliyor muhtemelen. Ahlak genelde mi? Arkadan bir önce tatminsizlik gelir muhtemelen. Arkadan tatminsizlik gelir. Bir kadına ne kadar cinsel özgürlük verilirse kadına, evet, kadın belki baştan hoşuna belki gidebilir bir adı böyle şey. Erkek hanım olsa tabii. Ama sonra arkadan ne gelir? Tatminsizlik. Hayır, inan tatmin olamaz. Olamaz insan tatmin olamaz böyle şey. Bu defa daha başka garimeşli yollar. Bunun için ne geliyor arkadaşlar böyle? Yok, sigaranın dumanda bir şey arama. O dumanda bir şey arama. Çekit onu böyle şey. Tabii yetersiz kalıyor. Bira, alkol derken uyuşturucuya gidiyor muhteremler. Ne yazık ki bugün dünya bunun penis altına böyle. Uyuşturucunun altında bugün dünya muhteremler. Yine ne yazık ki okullarımızdan çoğunda genç yaşta çocuklar buna alışıyor. Çocuklarımızdan muhteremler. Alışıyor buna böyle. Neden bunlar böyle? Bunların da yapısında ailedeki düzensizlik, ailedeki huzursuzluk muhteremler. Yoksa eşler huzurlu olsalar, birbirine samimi olsa da, birbirini sevseler, ikisinin de gözü evde olsa, ikisinin gönlü evde olsa, bunlar evlerine sahip çıkarlarsa, evde huzur da olur, bereket de olur, rahat da olur ve tabii çocuklar da daha başka yetişirler bunlardan. Demek ki muhterem din kardeşlerim, İslam'da örtülmek ancak müminlere farz. bir gayrimüslim, bir ateist örtümeyeceğini örtem. Nasıl ki namaz kıl denmiyor onlara, oruçlu denmiyor onlara ki namaza kılsa geçersiz onların namazları tabii. Oruç tutsun belki aşık yönünden belki bir faydalanır bedensel olarak ama sevap alamazlar bundan bunlar. Demek ki bunlara o namaz oruç farz olmadığı gibi örtme farz olmuyor. Ve İslam bunlara karışmıyor muhtemelen. İsteyen başını açabilir, isteyen başını örtebilir. Durum böyle iken şöyle halka baktığımızda halk bu ilahi kuralı, bu fıtri kuralı halk uyguluyor muhteremler. Aynı yuvada, çatı altında, aynı sofra yemek yiyenler içerisinde başı örtülü de var, açık da var. Bazı ailede anne başını örter, kızın başı açıktır. Bazı ailede kız bilinçlenmiştir, kız örtülmüştür, anne açıktır. Hatta iki kız kardeşin biri örtülü değil, biri açıktır. Ama bunlar aynı yuvada yaşarlar. Aynı sofrada yemek yerler, beraber gezmeye giderler, dolaşırlar. Aralarında bir sorun çıkmaz ama. Biraz da açalım bu konuyu. Akraba arası aynı şekilde geçerlidir. Her akraba içerisinde başı örten de vardır, açan da vardır. Bu akrabalı görüşmene engel olmuyor ama. Olmamış olmuyor. Günümüzde olmuyor bu. Yine komşu arasında hanımların toplanır mesela hanımlar toplanır, kenara toplanırlar. Bu hanımların toplantılarına veya da günlerine her türlü hanım gelir. Hanımdan bazısı başı örtülü gelir. Bazısı gelen hanımın mesela kızın kimisi başını önden bağlar, kimi arkadan bağlar. Şamanı isim versen ver. Aslında baş örtülüdür. Bir bağlamak bu da zevke bağlıdır. Kim benden başına bağlar, arkadan bağlar. Bazısı başını yarım örtmüştür. Baş örtmen de vardır. Ama bunlar bir araya gelirler. Çay içerler, pasta yerler, börek yerler bunlar, konuşuyorlar, sohbet ederler, hiç yaparlar bunlar. Hiç yaparlar bunlar böyle. Yine yollara baktığımızda da, yollarda da, başı açıkla, başı örtülü, kol kola, konuşa konuşa, gülümseyerek geziyorlar. Yani baş örtüsün diye halkın bir sorunu yok aslında. Nereden sorun kaynaklanıyor? Ne yazık ki halkın bölmemesi gerekenler, halkın bütünlüğünü korumakla mükellef sorumlu olanlar işte oradan kaynaklı muhtemelen böyle. Yani başlı düşmanlığı sorumsuz davranılarak oradan kışkırtmalarına kaynaklı böyle. Bunu halkı kışkırtıyorlar. Başlı karşı bir düşmanlık böyle. Böyle bir şey başlatıyorlar. Bunu kışkırtıyorlar. Allah korusun. Onların bu art niyetli kışkırtmalarına Allah korusun ülkemizi. Eğer halkla karışırsa, halk enerjisi ne olur? Ülkemize yazık olur muhteremler. Yani o sorumsuz davranışlar böylece. O fetva verenler. Yok şu bu aykırı diyenler bu şekilde böylece. İnşallah aklı selim, inşallah sağduyu hakim orada inşallah Teala hiçbir yerde, kimsenin başına inşallah karşı muhteremler. Evet, laikliğin gereği kimsenin başına örtülmez. Ama din ve vicdan özgürlüğünün gereği de kimse başına zor açılmadı inşallah Teala. İnşallah bu halk arasında bu düşmanlık tohumları serpilmeye çalışıyor ama inşallah tohum tutmaz bu tohumlar. Halk böyle gelmedi inşallah Teala. Halkımız daha bilinçli. Yani bazı yöneticilerden halkımız daha bilinçli muhtemelen. Elhamdülillah. Bir hanım mesela daha önceleri başta açmış. Sonradan hatırlıyor ki ben elhamdülillah Müslümanım diyor hatırlamalar. Şimdi Mevlam şöyle buyuruyor. Zekerullâhe festağfirû li zunûbihim. Günah işleyenler. Yukarıda geliyor. Günahın türü ne olursa olsun günah işleyenler zekerullâhe Allah hatırlayınca festağfirû li zunûbihim hemen günah işleyenler istiğfara, tevbeye başlarlar. Demek ki kim günah işleyebiliyor? Allah-u Teala'yı unutanlar. Allah'tan gafil olanlar. Bulundukları gün yaşamdaki şu koşullar içinde boğulan, aldananlar böyle. Tabii çağımızda hayat biraz daha büyük şehirlerde hızlı hayat var böyle. Yani çarpıcı hayat var büyük şehirlerimizde. Yollar, trafik, alışverişler, verenler, gelenlere, gidenler, karmaşık, hızlı bir hayat böyle. Hızlı hayat böyle. Buna insan oğlu aslında uyduramaz o dönemde. İnsanın yapısı, insanın beyinsel yapısı, sinir sistemi, insanın kalp dolaşım sistemi buna uyum sağlayamaz o dönemde. Uyum sağlayamadığı için de genelde herkese bir rahatsızlık var işte böyle. Herkese böyle. Bir sıkıntı, baş ağrısı, beyindeki rahatsızlıklar, isteksizlik, tatminsizlik, herkese bir rahatsızlık var bunlar böylece. İşte insanın içinde uyanabilenler, tabii konumuz başlı olduğu için bunun dışına çıkmamaya gayret ediyorum. Daha önceleri Allah'ı unutarak, Allah'tan gafil olarak İslam'ı bilmeyerek başını açan hanımların kızlarımız varsa bunların tabi ne yapmaları gerekiyor? Zekerullah'a sırrına ulaşmaları önce gerekiyor. Beni yaratan Rabbim var. Allah var Celleşal. O Rabbül Alemin'dir. Mülk onun. Ne demek muhtemelen ya? Ne demek? Bir zerre kımıldayamaz, Allah izin vermezse. İçimi hücrelerinde yaratan, yöneten, yönlendiren, kan dolaşımını sağlayan, solunum sistemini sağlayan, sinirimi sağlayan, beyni çalıştıran, hayatı durduran, yeri göğü yaratan, bulutları gezdiren, yağmuru yağdıran, bütün galaksileri hükmeden Allah var muhtemelen. Alem başıboş değil ki. Her şey birbirine bağımlı. Hepsi birbirine bağlı bunlar be. Otomatik makine gibi Allah bu düzeni kurmuş. İşte bir kişi uyanabilse ve bu kişi zekirullah sırrına ulaşabilse, Allah hatırlayabilse ki Allah Rabbi alemin derse, bu kişi ne yapar? Bir kendine bakar. Eyvah ben ne yapıyorum ben ya? Benim nereden başlangıcım topraktım ben. Toprak. Sonra çamur oldum. Çamur oldum. Sebze olduk böyle. Kan olduk ana baba karnında. Hücre olduk. Döl yatağında atıldık, döllendik. Dünyaya gidip bebek oldum. Bebektik böyle. Hiçbir şey bilmeyen bebek. Yani ağlamasını bilen bebektik böyle. Burnumuz akan. Alt işleyen bebekti muhtemelen. Çocuk oldu değil mi? Gençlik oldu. Orta yaşta geldi. Bir çiğer mevri edindi bunlar. Ama bunlar çok ama çok geçici muhtemelen. Bizim isteğim dışında yönlendiriliyor muhtemelen. Bebekten çocukluğa geçişimiz, gençlik durumuna gelişimiz, orta yaşta gelişimiz, yaşlanmamız elimizde mi? İsteğimize bağlı mı bunlar? Hangi bilim teknoloji bunlara el atabiliyor bunlara? Kim bu şeyi durdurabiliyor ki bunlar? O halde işte insan kendine gelebilse muhteremler. Kişi bulunduğu hal ile aldanmasa, kişi bulunduğu çevreyle aldanmasa kişi, hep bunlar geçici bunlar. Ki çevrede yaşayan insanlar da geçici hayal olacaklar bir gün. Toprak olacaklar onlar da. Biz öyle olacağız. Ne gerekiyor? Zekerullah. Allah hatırlamak böyle. O güzel Mevla'yı hatırlamak. Benim Rabbim var. Yaratan, yaşatan, yöneten, yönlendiren. Tatlı suyu da bize gönderen. Havayı oksijeni yaratanlar. Güneşi yaratan. Rızkımı toptan yaratan da o Mevla muhtemelenler. Ama bir gün biz de hayal olacağız. Hayal olacağız. Hayal olacağız. Kardeşim. Ne gerekiyor? Festağfiru lüzübihim. Günahlar tevbe muhtemelen. Elhamdülillah. Allah'ın son şükürler olsun ki Rabbimizin bir ismi de Et-Tevvâb. Allah tevbeleri kabul ediyor. Kimse boyun eğmeye gerek yok. Efendim hacı uyan kapısına gitmeye gerek yok. Bulunduğun yerde değil mi? Dönelim Allah-u Teala'ya. Af isteyelim. Tevbe edelim. Ama tevbenin bir şartı var ki günah bırakalım. Ondan kopalım böyle. Günahı terk edelim, bırakalım. İşte benim sevdiğim kardeş içerisinde, hanımlar içerisinde, kızlar içerisinde bilmeden, cehaletle, gafletle hacı gezenler varsa ama onlara tavsiyem, Allah için onlara candan tavsiyem, yarın demesinler, hemen tevbesine muhtemelenler. Çünkü yarın çok uzak olur. Geç kalmış olur biz yarına kadar belki de. Bilemeyiz ne olacağını. Yarına bırakmayalım. Hemen tevbe edelim. Örtünelim inşallah muhtemelenler. Allah öyleymiş diye öyle yaşayalım muhtemelenler. Öyle yaşayalım ki inşallah nereye girelim? Kul lil müminatiye baklar. Kul lil müminatiye girelim. Biz de inşallah mümine kanası arasına girelim. Ayrıca Peygamberimizin hanımları, Peygamberimizin kızı arasına girelim muhtemelen efendim. Bir Amerikalı artistle, bilmem Fransız bir modacısıyla onlara yarışmıyor muhtemelen. Onlara benzemeye çalışmıyor muhtemelen. Resulullah'ın kızına benzeyelim. Hazreti Fatıma Zehra'ya benzemeye çalışayım. Hazreti Ayşe'ye benzerim muhtemelen Allah'ın benzerim onlara. Onlara benzerim işte hala. Elhamdülillah tevbe kapısı açık muhteremler. Ama yarın demeyelim. Yarın belki geç kalmış olabiliriz. Allah tepemde inşallah hidayet etsin. Lillahi Teala Fatiha.